czasem organizujemy sesje naukowe, czasem organizujemy jakieś debaty, ale tak naprawdę takim centralnym wydarzeniem, no trzeba powiedzieć naukowym, chociaż ono ma charakter bardziej może popularno-naukowy często, to jest ten wykład właśnie, dedykowany Tischnerowi, do którego wygłoszenia zapraszamy rozmaitych wybitnych twórców z różnych krajów. Mieliśmy już bardzo szerokie to grono, od Leszka Kołakowskiego przez Charlesa Taylora, Chantal Delsol. No, wiele znakomitych nazwisk. No, ten będzie 17. Ten będzie 17. I to jest wybitny, mogę już powiedzieć, bo wylądował i wiemy, że jest w Krakowie. A w zeszłym roku mieliśmy problemy, bo nasz gość główny, jak pamiętasz, się rozchorował w ostatniej chwili na ciężką grypę. A więc jest z nami już w Krakowie Hans Joas, wybitny niemiecki socjolog, teoretyk myśli społecznej, no można powiedzieć filozof, bo jego książki mają też taki zakrój filozoficzny. Postać, to jest bardzo ciekawe, bo postać na Zachodzie niezwykle wysoko ceniona. W Polsce przetłumaczono dotąd, o ile się nie mylę, tylko jedną jego książkę. A człowiek, który w nauce współczesnej, w współczesnej humanistyce gra absolutnie w lidze mistrzów, jakby takiego porównania użyć, może trochę niestosownego. Więc to jest tak, jakby właśnie przyjechała do nas taka socjologiczna Barcelona, prawda, czy Real i chciał tu rozegrać mecz. I Hans Joas zaproponował na te dni tischnerowskie wykład zatytułowany Potęga Sacrum. To jest temat, wokół którego on krąży od pewnego czasu, to znaczy, co właściwie się dzieje z religią, to jest pytanie, które sobie stawia, co właściwie dzieje się z religią w społeczeństwach, które się zmieniają, modernizują, stają się już coraz nowocześniejsze, zmienia się sposób komunikacji i tak dalej. No i jego obserwacje są bardzo ciekawe, bo one bazują na konkretnych badaniach, prowadzonych zresztą pod różnymi szerokościami geograficznymi w Stanach Zjednoczonych i w Europie, i na przykład w Korei Południowej, w Azji w ogóle, także w Afryce częściowo. I on pokazuje te rozmaite społeczności, w jaki sposób one przeżywają jakby na przykład powrót religijności. To jest to, czego może my w Europie nie mamy, ale na przykład w takiej Korei Południowej wraz z rozwojem technologicznym, bogaceniem się społeczeństwa, nagle następuje jakaś erupcja zainteresowania religią. Jakby potrzebowało to społeczeństwo jakiegoś zaplecza, nie? Dodatkowego. Więc stąd ten tytuł prowokujący trochę, Potęga Sacrum. W polskich dyskusjach czasem można usłyszeć, że już mamy za dużo sakrum, zróbmy więcej miejsca dla profanum. Ale myślę, że ale są też oczywiście stanowiska odwrotne, prawda? Mówimy w Polsce, że jakby sakrum jest w tej chwili cierpi, nie ma miejsca dla siebie, nie może sobie znaleźć. Jakby jest dużo dzikiego sakrum. Ktoś ostatnio policzył, że w Polsce jest na przykład 150 tysięcy zarejestrowanych wróżbitów i wróżek. No więc mamy też to swoje dzikie sakrum, jakieś obrzeża. I myślę, że Joas chce nam pokazać, oczywiście z perspektywy, w której jest umieszczony, on prowadzi badania i w Niemczech, znaczy on wykłada i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych, chce nam pokazać jakby, jak on widzi te procesy, które w dzisiejszym świecie zachodzą. Więc to myślę, że bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tym spotkaniu, bo to jest naprawdę, no powtórzę, no przyjechała Barcelona i zagra po prostu w Krakowie. No, to będzie wykład wygłoszony w języku angielskim, ale będą słuchawki, będzie można przez słuchawki posłuchać tłumaczenia. Jeszcze tak na zachętę podam kilka tytułów książek Joasa, które zawsze są, które od razu pokazują, jakie takie tematy go interesują, w jakie kontrowersje wchodzi. Na przykład, czy potrzebujemy religii? Albo świętość osoby, nowa genealogia praw człowieka, albo wiara jako opcja, to jest z takich ostatnich książek, możliwe scenariusze dla chrześcijaństwa. Albo czy prawa człowieka są zachodnie, to jest też temat, o tym akurat nie będzie mówił, ale to jest temat, który go szalenie interesuje, bo mamy takie przekonanie, że prawa człowieka to jest coś, co się eksportuje z Europy na świat, czy z Europy i z Ameryki na świat, a on ma troszkę inne spojrzenie na to, widzi jak te inne kultury mają także swoje kodeksy, jak te kodeksy się spotykają, nakładają. No krótko mówiąc, no warto z kimś takim spędzić godzinę, a potem będzie zaraz po wykładzie jaskinia filozofów. Tak, zaraz o jaskini porozmawiamy. Tak. W tym samym miejscu w każdym razie, więc to też bezpośrednio staramy się, żeby jaskinia była jakby takim skonsumowaniem tego wykładu. No dobrze. Sam moment oczywiście, ja tylko przypomnę, że to sobie rozmawiamy o dniach tischnerowskich, które właśnie rozpoczęły się wczoraj. I mam znowu pokusę, żeby dygresję, będzie kompletnie szalona i odklejona, proszę mi to wybaczyć, ale kiedy rozmawiałam z panią Dorotą Segdą, nagrywając tę audycję na Wielkanoc, miałam straszną pokusę powiedzieć, że, czy przypomnieć, że pani Dorota Segda grała rolę chłopca w Sędziach Wyspiańskiego w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego w 99 roku. Grała rolę chłopca, który miał na imię jak? Joas. Więc to jest takie skojarzenie i do końca życia będę pamiętała, jak niemiecki się nazywa. Ale to tak tylko na marginesie pani spotkania ze szkołą teatralną i z panią rektor. A teraz... Nie ma przypadków. Absolutnie. Nie ma przypadków. No a teraz kultowa, można powiedzieć, pozycja tego programu, czyli wspomniana już przez ciebie, Wojtku, jaskinia filozofów. No i tutaj będą siły socjologiczno-filozoficzne, ale nie tylko, bo zaprosili też państwo panią Anię Dymną. No, będzie to jedyna kobieta w tym zestawie i jedyna aktorka. Może pan Dobrosław chciałby od tej strony? No, jaskinia filozofów to też taka bardzo szacowna instytucja dni tischnerowskiej, od samego początku się pojawiająca. Ja myślę, że jeżeli by jacyś krakowianie albo goście dni tischnerowskich z innych części Polski chodzili tylko na jaskinie filozofów przez te 17 lat, to rzeczywiście przeszliby bardzo dobry uniwersytet filozoficzny, dlatego że tam była, te tematy zawsze są tematami wielkiego kalibru, bo to były, prawda, i wolność, i dobro, i piękno, i prawda, i solidarność, i tak dalej, tu można oczywiście wymieniać. Teraz jest inny obcy bliźni. I rzeczywiście ten tytuł Granica Otwartości no, ujawnia pewien paradoks inności, prawda? To znaczy ten inny, o czym już mówiliśmy, ten inny, który może być ocaleniem, może stać się bliźnim, może być kimś, który przychodzi i wchodzi w nasz świat, przemienia go w ten najbardziej pozytywny sposób, prawda? Ale ten inny czasami może być też wrogiem, prawda? Stąd być może, to jest otwarte pytanie, otwartość powinna mieć pewne granice. Pytanie, czy otwartość, która ma granice, jest dalej otwartością. Przypomina mi się taka kategoria bardzo poręczna, wydaje mi się, i ujawniająca ten paradoks, którą sformułował w języku francuskim, a ona jest znakomicie po polsku przełożona, kategoria Derrida, mianowicie wrogościnność. Prawda? Gdzie z jednej strony mamy zaproszenie do absolutnej gościnności, a więc otwarcie na innego, wpuszczenie go do domu, wpuszczenie go do własnego stołu, z tą nadzieją, że inny może przemienić nasz świat, no a z drugiej strony ten inny może okazać się wrogiem, prawda? A być może my się okażemy wrogiem względem gościa. Derrida zastanawia się, czy samo prawo gościnności nie jest już narzucaniem gościowi jakichś ograniczeń, prawda? Zapraszamy cię do siebie, ale na naszych prawach. To znaczy, będziesz naszym gościem, ale musisz przestrzegać pewnych reguł tego domu. Czy to już jest otwartość, czy ta otwartość jest już ograniczona, a więc de facto staje się zamkniętością. Więc te wszystkie paradoksy tutaj no, iskrzą aż. I ta myśl, która wchodzi w to zagadnienie innego, się tutaj o nie może nie tyle rozbija, ale w każdym razie widzi tę dynamikę, widzi te napięcia pomiędzy nimi i wydaje się, że ten zestaw gości, a więc i socjologowie, czyli Hans Joas, prawda, i Piotr Sztompka, i pani Anna Dymna, która z jednej strony jest aktorką, z drugiej strony jest, można powiedzieć, praktykiem gościnności i otwarcia na inność, otwarcia na drugiego człowieka poprzez swoją działalność społeczną. Filozofowie, czyli gość Stefan Huber i prowadzący, profesor Tadeusz Gadacz, więc to jest mieszanka rzeczywiście wybuchowa i ta wybuchowość kategorii innego połączona z wybuchowością gości może rzeczywiście dać bardzo ciekawą dyskusję. A tu nasz słuchacz Wojtek przypomina, że my żyjemy też w takiej mieszance wybuchowej, w takim miksie multikulturowym i że to, no, to jest chyba jeden z najważniejszych w tej chwili tematów, jakie należałoby poważnie brać pod uwagę. Czyli właśnie to to spotkanie z innym, bo ma inny kolor skóry, inną wiarę, inne przekonania, inną opcję seksualną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest ten kontekst. Prawdopodobnie to też będą panowie czy państwo podejmowali dzisiaj. No, obecność Ani Dymnej w tym gronie pokazuje, że jakby zależy nam na bardzo takim rzeczywiście szerokim ujęciu tego tematu, bo na przykład Ania no, ma do czynienia ze światem takich naszych wewnętrznych innych. Mhm. Akurat tutaj się nasze światy spotykają, bo I ja też, moje życie jest w dużej mierze związane z życiem osób z upośledzeniem umysłowym. I to są tacy no, inni wewnątrz społeczeństw, no, niby tolerowani w zasadzie, no nie można powiedzieć, ciągle Polska się zmienia. To niedobre tak, słowo. Pozytywnie prawda? Pod tym względem. Tolerowani, celowo używam tego słowa, ale ciągle nie zintegrowani, prawda? Mhm. Czy raczej nawet może już integrowani, ale ciągle nie włączeni, bo to są różne stopnie, prawda? Tolerancja to jest pierwszy stopień, pierwszy schodek. Tak naprawdę włączenie to jest ten ideał. Mówimy sobie w tym środowisku osób zajmujących się właśnie ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną, że naszym ideałem jest inkluzja, to żeby w ogóle nie trzeba było o pewnych problemach rozmawiać, żeby te osoby w naturalny sposób, przy całych różnicach, jakie między nami istnieją, zostały po prostu włączone, no przestały być, nie wiem, sensacją, obiektem litości, jakiegoś niepokoju, kiwania głowami i tak dalej, ale stały się po prostu częścią naszego świata. Wielki sukces Ania odniosła ostatnio, mianowicie jedna z artystek, które występowały na organizowanym przez nią festiwalu Zaczarowanej Piosenki, wystąpi na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To się wydaje mały krok, ale umówmy się, że to jest krok człowieka na Księżycu. To no tak. Z mojej perspektywy, tak. To znaczy po prostu tego, że my latami całymi próbujemy się dobijać do tego, żeby ludzie wybitni, obdarzeni rozmaitymi talentami, jakby w tej przestrzeni publicznej byli obecni, mimo swoich takich czy innych niepełnosprawności. Więc zwrócę uwagę jeszcze na osobę Stefana Hubera, bo Piotra Sztompki nie trzeba przedstawiać. Oni zresztą z Joasem są zaprzyjaźnieni, znają się oczywiście. Sztompka to jest wielkie nazwisko i polskiej socjologii, i międzynarodowej socjologii. A Stefan Huber to jest taki intrygujący nas tu, nasze środowisko, filozof w Krakowie pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mianowicie przyjechał z Niemiec po to, żeby badać polską filozofię i nam pokazać, jakich mamy znakomitych myślicieli. On się interesuje całą tą szkołą Pawła Włodkowica, Andrzejem Fryczem, no całą tą jakby polską, piękną tradycją humanistyczną, którą my trochę zaniedbaliśmy, no, takie oczywiście. Mam wrażenie. On czyta dokumenty, czyta teksty łacińskie, oni pisali w dużej mierze po łacinie, więc także muszę powiedzieć, że to jest też przykład taki naoczny znowu, kogoś, kto przychodzi z innego horyzontu, z innej kultury i pokazuje nam nasze własne wartości. Że to coś, co my tu mamy takiego bardzo cennego, mieliśmy przez całe lata, byliśmy dla Europy pewnym wzorem i tak dalej, i tak dalej. A zapominamy o tym, co tam naprawdę się ukrywa, jakie skarby się w tej przeszłości kryją. Mm-hmm. To oczywiście jest bardzo ciekawy przypadek ze Stefanem, dlatego że no, Stefan wyrasta z tradycji, chyba jednej z najważniejszych tradycji filozoficznych europejskich, właściwie mając na podorędziu język niemiecki jako język, którym mówi od dziecka. Ma dostęp do Hegla, Heideggera, no i tutaj całego tabunu, prawda, wielkich filozofów. Tymczasem on wybiera jakiś, no, w pewnym sensie prowincjonalny kraj, gdzie fascynuje się renesansową filozofią tego kraju, więc niesamowita historia i też bardzo ciekawa postać, którą warto spotkać w jaskini filozofów. No to było ładne hasło, takie inny, który oswaja nasze, czyli obcy. Nam pokazuje, prawda? No, tak, takie, to tak, jest jak pokazuje. Tak. Jest w listach do Mileny Franca Kawki takie piękne zdanie. Ty jesteś tą osobą, której mogę powiedzieć prawdę jak nikomu innemu, a nawet od której mogę usłyszeć swoją prawdę. prawda? To jest coś takiego, że ten inny czasem nam mówi naszą prawdę. To jest bardzo, bardzo ładne sformułowanie. W pewnym sensie słuchałem kiedyś wykładu Sztefana właśnie na temat Pawła Włodkowica, całej tej szkoły, oczywiście słynny Sobór w Konstancji, Polska broni tej idei, żeby właśnie nie nawracania siłą i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że jest to jakiś, prawda, jakiś symbol, że człowiek, którego językiem jest język niemiecki, jego pierwszym językiem jest język niemiecki, nam tłumaczy Włodkowica, prawda? Tak, chociaż myśmy tam lali Krzyżaków pod Grunwaldem i tak dalej. A teraz właśnie dostajemy jakby od Sztefana z powrotem tamtą tradycję. No, 15 Także bardzo się cieszę. To jest ta okazja, właśnie Smigi Szczerowskie to powinna być okazja do tego typu spotkań. Doskonale. 15 minut już po pierwszej. Mamy jeszcze tylko trzy kwadranse, dobrze. Więc sięgamy po utwór zaproponowany przez pana Dobrosława Kota. Zobaczmy, posłuchajmy, co to będzie. Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. rozpoczął się drugi z trzech dni tischnerowskich w Krakowie. Uczciliśmy ten fakt, spotykając się w Trójce pod Księżycem. Czy są panowie jeszcze w radiu, w studiu Radia Kraków? Pan Dobrosław Kot jest? Tak, jesteśmy. Trwamy na posterunku. I pan Wojtek Bogdan. Na skrzyżowaniu gdzie się spotykamy. Tak, to prawda. Tak jest, ja też jeszcze jestem. Nawet poleciałem po wodę, kiedy słuchaliśmy tego pięknego utworu. No właśnie, panie Dobrosławie, wytłumaczy pan swój wybór króciutko? Pomyślałem sobie, że skoro się spotykamy i mówimy o spotkaniu, o miłości, to warto przywołać jednego z takich najciekawszych, moim zdaniem, tekściarzy, którzy i wykonawców, którzy śpiewali o właśnie o innym, o spotkaniu, czyli Leonarda Cohena, ale w niecodziennej aranżacji Madeleine Peru, która w takim jazzującym, swingującym stylu zaśpiewała jedną z najsłynniejszych ballad Cohena, Dance Me to the End of Love. Bardzo lubię ten utwór, więc pomyślałem sobie, że to jest wystarczający pretekst, żeby go tutaj udostępnić. Wybór dobry także dlatego, że w ostatnim dniu dni tischnerowskich w sobotę usłyszymy trochę takiej swingującej muzyki. Ona będzie towarzyszyć jednej z naszych imprez. O której opowiemy, jeżeli zdążymy. Ale musimy coś powiedzieć. Tak, oczywiście. Tak. Już teraz przyspieszamy. Ja tylko na wszelki wypadek zapytam, czy państwo kiedyś uczestniczyli w dniach tischnerowskich. No, w każdym razie od 2001 roku mieli państwo szansę. I na wszelki wypadek 22 333 33 ojej, coś ten oddech jest taki troszkę rzężący mój. 22, 333, 33, 33. No i już opowiadamy o trzecim dniu. Sobota na 17 dniach tischnerowskich o godzinie 10, czyli o świcie, debata w szkole. Ta jest wyższą szkołą europejską, ale są też, i tutaj kolejna dygresja, niższe szkoły imienia księdza Józefa Tischnera. Możesz o tym, Wojtku, krótko? Tak, tych szkół jest, no już, liczba tych szkół zbliżała się już do 40. Przyszła teraz reforma i prawdopodobnie troszkę się zmniejszy. Niektóre szkoły znikną, inne szkoły się przekształcą. Jeszcze nie jest jasne, czy zachowają dotychczasowego patrona. Także pewnie będziemy gdzieś mieli 30, powiedzmy dwóch, trzech, może czterech szkół noszących imię Tischnera. To jest wielkie dobro, muszę powiedzieć. Ja to często mówię, że to jest taki pomnik Tischnera. Podobnie jak, nie wiem, hospicjum imienia Tischnera, rozmaite inne instytucje, które wybrały go za patrona. Tischner nie ma nigdzie, o ile wiem, w Polsce pomnika. Są popiersia w niektórych szkołach, jakieś medaliony. Ale nie ma nigdzie pomnika. Nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby może mu pomnik postawić. I mam nadzieję, że nikogo w tym momencie nie kuszę, bo właśnie to jest wspaniałe. Bo nie chcemy pomnika, tak? Tak. Że to nie, czy on ma pomniki, tylko to są właśnie te miejsca, te szkoły, cały ruch, który skupia się w Stowarzyszeniu Drogami Tischnera. I to spotkanie o 10 jest bardzo ważne, dlatego że ono jest jakby podsumowuje 15 lat tego pochodu Tischnera przez szkoły, prawda? Temat jest bardzo prosty. Co nam dał Tischner? Zaprosiliśmy różne osoby reprezentujące rozmaite aspekty działalności Tischnera. Będzie też jego brat Kazimierz Tischner, który jest prezesem tego Stowarzyszenia Szkół Tischnerowskich. I chcemy z młodzieżą, ale też właśnie z tymi gośćmi rozmaitymi porozmawiać o tym, co myśmy właściwie od niego dostali. Z perspektywy dzieci, które mają nawet mniej lat niż upłynęło od jego śmierci. Mówimy o dzieciach, dla których Tischner jest pewną prehistorią, którego poznały jako patrona szkoły. No wiemy, jaki jest stosunek do patronów. Ludzie często nie pamiętają, kto był patronem ich szkoły. Szkoły, którą kończyli. Nie? W tym przypadku jest dosyć duża grupa tych szkół, które bardzo intensywnie tego patrona, powiedziałbym, przypominają, eksploatują. I ta impreza składa się z dwóch części. Znaczy, z jednej strony będą rozmowy z tymi gośćmi, wśród nich będzie Anna Dymna, Stanisława Trybunia-Staszel, ksiądz Andrzej Augustyński, również inne osoby, ale będą też występy artystyczne. No, nie wymienię wszystkich, ale na przykład bardzo się cieszę, że przyjedzie taki zespół, bo mówiliśmy o osobach z upośledzeniem umysłowym i przyjedzie taki zespół ze szkoły specjalnej w Czerwiennem. Mhm. Oni się nazywają Zawodowcy z Bachledówki. Mhm. są wśród nich ludzie niemówiący na przykład, albo ojej, mówiący dwa czy trzy słowa, nie? Z bardzo różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale tworzą niewiarygodnie energetyczny zespół, także myślę, że pokażą też znakomite widowisko. W tym roku to będzie spektakl Odmieniona baba. Także bardzo czyli, zachęcam, żeby przyjść na tę imprezę. Tak? Czyli inna. Tak, tak, bo góralskie powiedzenie mówi, że baba nie umiera, ino się odmienią. No i to jest właśnie bardzo istotna kategoria w metafizyce góralskiej, odmiana, nie? Że, to jest spotkanie otwarte, znaczy tak jak na wszystkie nasze spotkania jest wstęp otwarty, wolny. Na niektóre obowiązują wejściówki, bo niestety no, musimy jakoś też kontrolować publiczność z przyczyn wyłącznie takich jak bezpieczeństwo, bo my byśmy najchętniej wszystkich wszędzie wpuścili i szeroko drzwi otwarli. Strażak no. czuwa, także trzeba się... Tak jest, no tak jest. Z dyscypliną tutaj... I zresztą bardzo dobrze, że czuwa. Umówmy się, Tischner miał kiedyś go pytano o to, co sądzi o polityce w Polsce. Był rok 90, chyba 7 albo jakoś tak, jeszcze przed operacją. I on mówi, no właśnie jest tak, jest inaczej, a potem przychodzi powódź i okazuje się, w zasadzie władza jest niepotrzebna. No poza strażą pożarną. No więc straż my bardzo na dniach kisznerowskich szanujemy. No dobrze. No w każdym razie debata jutro o 10:00. Co nam dał Tischner? I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym tutaj odrobinę goryczy nie dosypała, bo na przykład nauka kapelana Solidarności chyba poszła w las. Ja nie wiem, bo byśmy przyszli do studia, to znaczy, że jesteśmy ludźmi Solidarności, mimo późnej pory. No, może Dobrosław. Tak, to prawda, to jest pytanie, które rzeczywiście zawsze, odkąd myślimy, spotykamy się wokół Tischnera, to jest pytanie, z jednej strony, co nam dał Tischnera, z drugiej strony, czego od Tischnera nie potrafiliśmy przejąć, czego nie potrafiliśmy wziąć, co zostało jakoś zaniedbane, prawda? Czasami mam wrażenie, że Tischner rzucał perły, rzucał skarby, a myśmy byli trochę jak te wieprze, prawda? Którzy nie do końca słuchali, nieuważnie, źle zanotowali, przekręcili. Mam wrażenie, że ten głos Tischnera w rozmaitych zresztą polach jego działalności, nie tylko filozoficznej, ale też społecznej, publicystycznej, mógłby być lepiej słyszany i donośniej słyszany, prawda? I wtedy, kiedy ten głos jeszcze brzmiał w 90-tych latach i teraz. I w tym sensie Tischnera brakuje, prawda? Więc Tischner dużo dał, ale też pytanie takie, czy byliśmy gotowi to przyjąć wszystko. Od nas bardzo dużo zależy, bo stanowimy ten pomost między czasami dawnymi, czyli powiedzmy księdza profesora Józefa Tischnera, a tymi nowymi laty, których reprezentują ci młodzi ludzie ze szkół tischnerowskich. Tak więc musimy wykorzystać tę naszą szansę na bycie owym pomostem. To tak ode mnie, mądrość. Te dzieci są szczególnie jakoś ważne w tym kontekście, dzieci, młodzież także. Powiedziałbym, że Tischner to jest taka szansa dla nich, żeby ocalić coś z tego etosu Solidarności. Bo niestety one obserwują jakby etos Solidarności od strony kłótni od pewnego czasu. Dorastały w takim, widziały ludzi, którzy kiedyś razem organizowali strajki, potem razem siedli do okrągłego stołu. Dziś są po różnych stronach politycznej barykady. Już mniejsza o to, co tam mówią, to się dla dzieci nie nadaje. I one właściwie są zdezorientowane. To była ta Solidarność, czy nie było? I teraz ktoś taki jak Tischner, to jest jednak znak, że była. I że to się wydarzyło. To było możliwe. Ludzie się zgromadzili wokół pewnej idei, mimo istniejących między nimi różnic. Bo to jest bardzo ważne w etyce Solidarności Tischnera i w jego całym myśleniu, bo mówiliśmy o innym, więc chcę do tego nawiązać też, tak. Że Solidarność to był ruch, który miał nie zamazać różnic między ludźmi. Każdy może pokazać swoją własną twarz. To jest bardzo ważne zdanie etyki Solidarności. Wierzący mogą być wierzącymi, niewierzący niewierzącymi, prawda? Każdy może pokazać swoją twarz. Można powiedzieć idealizm. Ale z drugiej strony Tischner był takim, powiedziałbym, prorokiem wybijającym ludzi z takich przyzwyczajeń. Mówił, nie możesz się przywiązywać do widoku z jednego okna. Musisz jakby patrzeć na świat przez wiele okien. Także dlatego, że jest wielu ludzi, którzy są inni niż ty, mają inne poglądy. Mimo to, a może właśnie dlatego, może nas wszystkich połączyć solidarność. Więc dla tej młodzieży to jest taki patron w tym sensie ważny, że on im ciągle mówi, niezależnie od tego, co widzicie, pamiętajcie, to jest możliwe, to się udało, to zbudowało tę Polskę i to może ją dalej budować. Nie? Co więcej, kiedy sięgniemy do tych tekstów Tischnera o Solidarności, to zobaczymy, jaką nieprawdopodobną trzeba było mieć odwagę, żeby w tamtych czasach, w 80 i 81 roku, Nobli Solidarności powiedzieć, że solidarność nie jest zwrócona przeciwko komukolwiek. Oczywiście bardzo łatwo było zdefiniować Solidarność jako ruch antykomunistyczny, prawda? Niezależnie od wewnętrznych podziałów w środowiskach tworzących Solidarność, można powiedzieć, no, była to opozycja zorganizowana przeciwko tym, którzy wówczas mieli władzę, przeciwko partii, przeciwko komunistom, jakkolwiek nazwiemy tamtejszy establishment, prawda, z tamtych czasów. I Tischner wychodzi i do ludzi w sali Oliwii zebranych podczas pierwszego zjazdu Solidarności mówi, Solidarność nie może być zwrócona przeciwko komukolwiek. To nie jest zorganizowanie się do walki, prawda? Co wydaje się, że dla wielu ludzi Solidarności było czymś oczywistym, prawda? Że to jest właśnie taka siła polityczna, która ma przeciwstawić się, prawda? Solidarność nikogo nie może wykluczać. Więc to dotyczy nie tylko późniejszych podziałów, prawda, które się uwydatniły i nasiliły, ale też dotyczy czegoś bardzo fundamentalnego. Więc Tischner, jako ten filozof, prawda, który często płaci wysoką cenę za mówienie prawdy, czy tego, co rozpozna za prawdę, tutaj jest przykładem takiego naszego Sokratesa, prawda, który stawał na tej agorze ateńskiej i mówił nie to, co ludzie chcieli usłyszeć, bo ja myślę, że być może ludzie, czy część ludzi Solidarności chciała usłyszeć coś innego o Solidarności. A Tischner mówił nie to, co chcieli usłyszeć, tylko jak jest. Jak powinno być. Kiedy pan powiedział o Sokratesie, to przypomniałam sobie historię filozofii po góralsku. Tam jest jakiś Sokrates chyba w tych górach, z tego co pamiętam. No jest, oczywiście Jędrzej Kudasik. No tak. Właśnie. Już nieżyjący niestety. No, znaczy ale jego baba Ksantypa jeszcze żyje, tak. Wanda. Także ją serdecznie pozdrawiamy. Ale góral zamiast go skazać, dali mu rentę, więc... Tak, tak, bo oczywiście w góralskiej wersji no wszystko musi się dobrze skończyć. Także Sokrates miał rentę, a antygoniestryczek się urwał i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Bo górale nie lubią wbrew pozorom takich smętnych zakończeń. No. Więc my, mam nadzieję, dziś też smętnie nie zakończymy. Ale skąd? A w ogóle dni tischnerowskie nigdy się nie kończą smętnie, bo na koniec jeszcze rozdają pieniądze, jak wiadomo. I wręczają piękne statuetki. I o tym właśnie za chwilę opowiemy, ale teraz po polsku będziemy śpiewać, no nie do końca my, tylko artyści wybrani przez naszych gości. Jeżeli Wojtku pozwolisz, to będzie jeszcze jeden wybór pana Dobrosława i na tym pewnie zakończymy jego oprawę muzyczną tej audycji, bo na też już się powoli kończy. A więc po polsku pieśni. Będą państwo zaskoczeni? Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek, Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Oj, panie Dobrosławie, to pan pograł, naprawdę. Bardzo dziękuję za ten utwór. Proszę się wytłumaczyć szybciutko i już zamykamy opowieść o dniach Tischnerowskich. Tak, to jest zupełnie wbrew temu, co mówiliśmy przed samym puszczeniem tego utworu, że może góralskie historie kończą się dobrze, ale w życiu nie zawsze wszystko się kończy dobrze i rzeczywiście ten utwór trochę jest o tym. Tischner był na to bardzo wrażliwy, to znaczy to może nam umyka, ale on miał świadomość pewnego przemijania i tego, że są spotkania, ale są też rozstania, że ludzie budują domy i w tych domach obdarowują się miłością i wzajemnością, a te domy się rozpadają. Dlatego, że ludzie albo się zdradzają, albo chorują i umierają, dzieci wychodzą z domu. To znaczy, że świat jest naznaczony tym przemijaniem, przemijaniem form, przemijaniem spotkań. Na tym polega całe sedno dramatu jako spotkania międzyludzkiego. To znaczy, że właśnie ono ma swoją czasowość, o czym mówiłem już na początku, prawda? I to jest trochę... I ta piosenka też jest trochę o tym, bo tutaj jest o takiej utracie melancholii bardzo ogólnej i wieloaspektowej. Natomiast no jest też o tym, prawda, że nigdy już nie będzie tak, jak było. Bóg nie będzie tak blisko, nie będzie dobrych kazań i wędlin. No właśnie tu jest ten wątek tischnerowski, że nigdy ksiądz już nie będzie mówił tak mądrych kazań. Tak, to prawda. No. No, wiesz, oczywiście Marcina Świetlickiego, tak na marginesie, bo dzisiaj miałam dygresjami sypać. Marcin Świetlicki, bliski sercu Wojtka Bonowicza jest... No tak. No w ogóle lubimy go tutaj, lubimy się bardzo. Także... No ale przypomnij... A śpiewał Bogusław Linda. No śpiewał Jakby Bogusław. Jakby ktoś nie rozpoznał. Tak, tak, tak, ale... Jak mówi Marcin, to była ta próba, żeby przeciągnąć pana Bogdana na stronę kultury wysokiej. No. I na chwilę się dał przeciągnąć. Ale to mówię bez złośliwości oczywiście, no, nie, bo bardzo oczywiście. Cenię i bardzo no, nie, lubię. Ale czasami już nie zaskakuje, dlatego że wybierałem ten utwór wczoraj rano. Aha. Natomiast parę godzin później no miałem taki przypadek, że policja była bardzo uprzejma względem mnie, więc więc no. Zdarza się jeszcze, także no. Nie wszystko przeminęło. No dobrze. No w każdym razie Wojtek dokonał takiej bardzo szczególnej stworzenia takiej antologii, tak? Poświęconej religijnym aspektom w poezji Marcina Świetlickiego. Było to lata tak. temu. No już. Dobrze, że ktoś o tym pamięta. Bardzo no, dziękuję. Pamiętam. Siedzieliśmy pod Teatrem Słowackiego w słońcu i nagrywaliśmy o tym rozmowę. No jakżeż zapomnieć. Panie, panowie, finał 17 dni Tischnerowskich jutro o godzinie 18. Powracamy na Straszewskiego 22, na scenę imienia Stanisława Wyspiańskiego, PWST, no i gala nagrody i troje laureatów tradycyjnie w trzech kategoriach. Oddaję panom głos. Zacznijmy od kobiety. No, nagroda Znaku i Chest imienia księdza Tischnera też jest przyznawana po raz 17. Są 17 dni, 17 raz nagroda. I tu jest ten aspekt zawsze... Sopocki, który miał się pojawić. Tak jest, tak, tak, tak. I jest ta nagroda, ma wymiar pieniężny, ale jest też statuetka bardzo piękna, którą każdorazowo wykonuje Marian Gromada. To nie idzie z maszyny, on to po prostu przygotowuje specjalnie, tylko trzy kolejne statuetki specjalnie sygnowane każdego roku. Kategorie są trzy. W kategorii takiego pisarstwa, w kategorii publicystyki na tematy społeczne w tym roku nagrodę dostała Ewa Siedlecka. Jury postanowiło nagrodzić ją przede wszystkim, zaglądam tu szybko do protokołu, za wnikliwe artykuły na temat sporu Trybunał Konstytucyjny, który ujawniała i komentowała przypadki naruszenia praworządności, a jej analizy były niewygodne dla wszystkich stron politycznego konfliktu. A więc za tę szczególną część publicystyki panią Ewę nagrodzono. W kategorii pisarstwa filozoficznego i teologicznego nagrodę dostał Ireneusz Ziemiński. To jest bardzo ciekawy filozof. Powiedziałbym, że taki... Nie ma za dużo czasu, ale filozofia współczesna tak mniej więcej dzieli się ciągle jeszcze na filozofię tak zwaną kontynentalną, niemiecką, francuską, polska także jest częścią tej kontynentalnej, czyli taką filozofię, która się zajmuje tymi wielkimi pytaniami egzystencjalnymi, metafizyką i tak dalej. I taką filozofię wyspiarską, czy anglosaską, czy nazywaną też filozofią analityczną. Mówię bardzo grubo, więc jak nas słuchają filozofowie, niech mi wybaczą, Dobrosław też mi wybacz, która się zajmuje przede wszystkim analizą pojęć, pilnowaniem jakby pewnej metody analitycznej i tak dalej. I w Ireneuszu Ziemińskim te obie filozofie się spotykają. On jest jakby z wykształcenia analityk, ale poszedł w stronę takiej problematyki jak właśnie śmierć, cierpienie, sens życia i, tak, i tego typu tematy. W ten sposób czytał wybitnych filozofów analitycznych i używając ich metody, równocześnie trochę jakby próbował ją poszerzać czy rozepchać. Jury, jak rozumiem, nagrodziło go za ten pewien filozoficzny ekumenizm, tak. Tak sądzę, że Ireneusz jest takim wcieleniem trochę tego kogoś, kto trzyma się tego tischnerowskiego wezwania, żeby patrzeć z różnych okien, nie, na rzeczywistość. I wreszcie w kategorii społecznej ksiądz Mirosław Tosza, bardzo ciekawa postać. To może troszkę więcej o tej postaci. Tak, tak, to jest niezwykle ciekawa postać. Zazwyczaj te społeczne działania staramy się komentować. No właśnie, bo nagroda Tischnera ma w ogóle taką ideę, żeby wyławiać rozmaite takie postaci, powiedziałbym, z drugiego, a często nawet z trzeciego planu, na które może byśmy nie zwrócili uwagi, gdyby nie to, że w pewnym momencie pada na nie właśnie światło tej nagrody. Mirosław Tosza założył w Jaworznie wspólnotę przeznaczoną dla osób bezdomnych, ubogich, bezdomnych, wspólnotę Betlejem. I to jest taka wspólnota, której celem jest stworzenie dla tych ludzi domu, jakby ponowne zadomowienie ludzi, którzy wpadli w piekło, tak trzeba powiedzieć, bezdomności. I to dosłownie, to znaczy oni się uczą po prostu na nowo żyć, uczą się żyć w pewnej wspólnocie, uczą się zawodu, wracają do zawodu, do pracy, a przy okazji podejmują rozmaite wspólne, szalone często inicjatywy. Byli na pielgrzymkach rowerowych, na przykład w Rzymie, w Grecji, w Izraelu nawet. Biegali maratony, niektórzy z nich na Malcie. No, najbardziej takim spektakularnym wydarzeniem była chyba pielgrzymka z Jaworzna do Lisieux, którą zorganizował ksiądz Tosza w ten sposób, że po prostu 1600 kilometrów uczestnicy pielgrzymki przemierzyli na traktorkach. Inspiracją był ten słynny film Lyncha. Davida Lyncha, Prosta historia. Więc to też jest bardzo takie piękne w tej postaci księdza Mirosława, że on jakby inspiruje się wszystkim. No to jest, mnie szalenie takie postaci fascynują. To jest taki kolor naszego życia, którego no właśnie często nie dostrzegamy. Nie ma miejsca, prawda? W mediach często brakuje miejsca, żeby o tych ludziach opowiedzieć, a oni sprawiają, że no naprawdę świat przestaje na moment być piekłem właśnie, że widzimy, że inni to może być też niebo, że możemy przez moment być dla siebie niebem. Tischner powiedział kiedyś, że najpiękniejsza rzecz, czy cytuję księdza Tosze, jaką jeden człowiek może ofiarować drugiemu, to obudzić w nim godność i poczucie wolności. Właśnie tak chcemy działać. Rocznik 67, stosunkowo młody to człowiek. Dziękuję za tę uwagę, bo to jest także mój rocznik. Wszystkiego dobrego, raz jeszcze już składaliśmy życzenia z okazji 50. urodzin Bono. Proszę panów, no mamy jeszcze 10 minut, bo piosenka ostatnia wybrana przez Wojtka ma ponad 5, no 9 minut. Tak. To teraz zagospodarujmy jakoś sensownie ten czas. Tylko dodam bardzo króciutko, że właśnie tej gali zawsze oprócz takich wręczania, prawda, wyświetlania filmów o laureatach, towarzyszy też rozmowa z laureatami, więc można ich po prostu poznać. Oni nie wychodzą tylko na minutę coś powiedzieć, tylko rzeczywiście jest rozmowa, a ponieważ są to ludzie z bardzo różnych parafii, o bardzo różnych poglądach, no w tym roku widać, że na pewno też będzie rozpiętość taka światopoglądowa między nimi, to ta rozmowa jest tym ciekawsza. Prowadzą tę rozmowę w tym roku ksiądz Adam Boniecki, Henryk Woźniakowski. A całej imprezie towarzyszyć jeszcze będzie kwintet jazzowy. Wybitni muzykanci z naszej szkoły, tutaj Akademii Muzycznej, będą właśnie grali taką muzykę swingującą, także mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić przy okazji. Jazz. Bo chodzi też o to, żeby była radość, no, żeby było trochę takiej radości, luzu, ale w pozytywnym tego słowa sensie. A jazz to ulubiona muzyka bratanka księdza Józefa Tischnera, którego wspominam dzisiaj ciepło, mimo że z nami go nie ma po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Łukasz jest sekretarzem nagrody, no i nie ukrywam, tak, że także obecność jazzu na tej uroczystości pozostaje rzeczywiście w związku z jego osobą. A osoby prowadzące, prowadzących te spotkania z laureatami to powiedzieliśmy, czy... Powiedziałem, tak. Ksiądz Adam Boniecki jest przewodniczącym jury, więc on też no, z tej racji choćby prowadzi te rozmowy. Henryk Woźniakowski jest członkiem jury. To jest w ogóle bardzo takie ciekawe jury, też bardzo wielopoglądowe, tak bym powiedział. Reprezentuje bardzo różne postawy. Jest tam i biskup Grzegorz Ryś, i Karolina Wigura, i profesor Sturzewski, i Piotr Śliwicki, czyli prezes grupy Ergo Hestiano. Cieszymy się bardzo, że ta tradycja jest podtrzymywana, że ona, że mamy znakomite grono laureatów, częściowo po tej stronie, częściowo już po drugiej stronie, bo 17 lat powoduje, że no gromadzi się też ta grupa laureatów po drugiej stronie, ale rozumiem, że ona nam pomaga stamtąd właśnie w dalszej działalności. Ja to jeszcze dodałbym, że ta nagroda ma ten szczególny charakter, że ona nie jest przeciwko komukolwiek, czyli w tym sensie jest bardzo solidarna, to znaczy ona nie wpisuje się w ten taki festiwal nagród, gdzie są nominacje, emocje, gdzie są wygrani i przegrani, co przypomina takie no, trochę zawody sportowe czy wyścigi, prawda, w której twórcy rozmaitych dziedzin startują i jedni przegrywają, drudzy wygrywają, co stwarza pewną no, niedobrą iluzję, że kultura w szerokim tego słowa znaczeniu jest po prostu rodzajem sportu i jest rodzajem rywalizacji. Oczywiście promocyjne znaczenie nagród jest tutaj nie do przecenienia, natomiast czasami to się odbywa kosztem pewnego takiego no, budowania pewnego złudzenia, prawda, że w sztuce, w kulturze, w myśleniu chodzi o rywalizację. Tutaj rywalizacji nie ma. Są znani laureaci wcześniej, więc być może nie ma aż takich emocji podczas gali wręczenia, bo wiadomo, kto przyjedzie, ale też nie ma tych wszystkich negatywnych z tym związanych konsekwencji. Nie ma rozczarowanych, nie ma przegranych, prawda? No tak, i przede wszystkim nie ma tej iluzji, że gdzieś się ktoś ściga z kimś i ktoś wygrywa o, prawda, nie wiem, długość konia, bo pewnych rzeczy po prostu nie da się zmierzyć i nie da się wyliczyć. To nie są jednak biegi, gdzie można zmierzyć dokładnie czas, kto przybył pierwszy do mety, prawda? Więc Mam nadzieję, że nagroda zachowa taki charakter, bo co roku słyszę z różnych stron, że właśnie Jakby są takie propozycje, żeby to zmienić, nie? Żeby właśnie były te nominacje, żeby było... Tajemnica, no, tak? Nie, to bez sensu. Moim zdaniem lepiej jest tak, jak jest, tu się z Dobrkiem zgadzam, że ona ma, dzięki temu zachowuje taki niepowtarzalny klimat. I to, że to są właśnie trzy różne kategorie, znaczy no, uczeni humaniści, prawda, dziennikarze, publicyści, no i wreszcie ludzie prowadzący działalność społeczną, to jest bardzo cenne. A wszystko zaczęło się od strefy Tischnera, czyli na początku kwietnia. Może szybciutko te trzy punkty, dwa punkty podstawowe? Strefa Tischnera to jest też taka inicjatywa od kilku lat towarzysząca Dniom Tischnerowskim. Mianowicie w poprzedzających tygodniach my robimy na przykład lekcje czytania z młodzieżą, na których czytamy teksty Tischnera, ale też innych filozofów, w tym roku Leszka Kołakowskiego między innymi. I organizujemy spotkania. Tutaj partnerem naszym jest od lat Radio Kraków. W studiu imienia Romany Bobrowskiej było w tym roku bardzo ciekawe spotkanie z pedagogami Szkoły Teatralnej, czyli głównego organizatora dni, z reżyserami Ewą Kutryś, Jackiem Orłowskim i Bogdanem Cioskiem. Wszyscy mieli okazję studiować lub pracować na uczelni w okresie, kiedy, albo i to, w okresie, kiedy Tischner tam wykładał. Bo może nie wszyscy słuchacze to wiedzą, nie wszystkie słuchaczki i słuchacze to wiedzą, ale Tischner był wykładowcą Szkoły Teatralnej. I to bardzo długo, bo no, oficjalną umowę podpisał w 1984 roku, to też bardzo ciekawe, w takim dość trudnym czasie. Ale właściwie wykładał od 80 roku i no aż do choroby brał udział w posiedzeniach Rady Wydziału Reżyserii Dramatu, więc ten związek był bardzo ścisły, bardzo bliski, wiele przyjaźni, wiele osób mu dużo zawdzięcza. Ważni współcześni reżyserzy teatralni bywali. Przeszło, cała dokładach. Masa ludzi przeszła przez to jego seminarium. Niektórzy bardzo, jakby na niektórych bardzo mocno wpłynął, na przykład na Annę Augustynowicz, czy Piotra Cieplaka, czy Krzysztofa Babickiego, no, Warlikowskiego. Czy wspomniany przed chwilą. Tak. Właśnie nie wiem, jaki jest wpływ na Warlikowskiego, to byłbym ciekaw kiedyś posłuchać, co on, bo on jakoś mniej o Tischnerze wspomina. Wymieniam tych, którzy rzeczywiście często się do niego odwołują. Tak jest. No i była lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym, ale to już nie Tischnera. No właśnie, to były te lekcje. Tak, to były te lekcje właśnie, o których wspomniałem, czyli ja akurat czytałem z młodzieżą tekst Kołakowskiego, to był bardzo ciekawy tekst o niepewności epoki demokracji. Co demokracji dzisiaj zagraża? Musiałem tę młodzież dosyć tak intensywnie prowokować. Na przykład pytam, no dobrze, a gdyby na przykład przyszła taka władza, która by powiedziała, że jest limitowany internet i tylko godzinę dziennie można korzystać. Czy byście się buntowali, czy nie? Młodzież się bardzo powoli budziła, ale myślę, że ten internet trochę ją obudził. Nie? No, więc no, to są takie dyskusje. Podaję taki oczywiście trochę humorystyczny przykład, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby no, inicjować trochę filozofię. Tu zresztą Dobrosław też w te akcje nasze w przeszłości się włączał. Mam nadzieję, że i w przyszłości też tak będzie. Nam bardzo zależy na takiej, no, na ile możemy takiej interaktywności, prawda, żeby z tą publicznością, która przychodzi na Dni Tischnerowskie, rozmawiać. Zarówno z młodą, jak i właśnie z tymi naszymi też seniorami. Mamy dużą grupę seniorów. Mamy takiego pana, to mogę powiedzieć, który przyjeżdża od 17 lat. Podkreśla z Poznania, właściwie ze Środy Wielkopolskiej. A to nie jest blisko. Co roku mi mówi, że już ostatni raz, już nie mam siły na drugi. Nie. Raz jeden go nie było. Mówi, nie było mnie, bo leżałem w szpitalu. Więc no to, tak. ta jego determinacja jest dla mnie takim, jak sobie myślę czasami, a może by już tym trzepnąć wszystkim, to jak sobie pomyślę, że on by nie miał gdzie przyjechać, to mnie od razu od razu to mobilizuje. Nie? I mam, także, panowie. Tak, się to tworzy. Moglibyśmy jeszcze z 2 godziny, no ale oczywiście nie będziemy 2 godziny już rozmawiać, bo muszę ustąpić miejsca Wojtkowi Osowskiemu. Jeszcze jeden Wojtek. i pojawi się jeszcze jeden Wojtek na zakończenie śpiewając, więc... Może zapowiem, że to będzie w ramach cyklu Polska Młodzież Śpiewa Polskie Piosenki, Zespół Muzyki Młodzieżowej WW. Tak. No i wybór nie jest zbyt wyrafinowany, bo mamy Piątek, utwór się nazywa Piątek. No, bardzo lubię płytę. No, nie ukrywam, że z Wojtkiem wiele mnie łączy i wreszcie też doczekałem się tego, że kolejna. Pojawiła się wspólna nasza książka i bardzo się z tego cieszę. Ale cieszę się, że wydanie tej książki zbiegło się z ukazaniem się tak wspaniałej płyty, także bardzo ją Państwu polecam. Płyta nosi tytuł 7 czy 7, a utwory poszczególne to są nazwy dni tygodnia. No właśnie, to bardzo dziękuję, że zechciałeś zapowiedź początkową wygłosić, a ja chciałam złożyć życzenia wszystkim Wojtkom Świata, czyli i właśnie Waglewskiemu, i Bono, Biczowi, i Osowskiemu. A Dobrosława kiedy jest? Dobrosława. Nie było świętego Dobrosława i chyba nie będzie z tego, co wiem. No może. A Słowianie nie jakiś nie świętowali, nie mieli. Możliwe, ale nie mam dostępu do tych tajnych jakichś informacji. I mam jeszcze Dorosza i także jest Jerzego, więc i naszego Jurka Sosnowskiego, czyli byłego ex-laureata, czyli z zeszłego roku, to miałam tak, na myśli tak, nagrody. Roku, ale tak. Mogę obchodzić imieniny Dobrosława w Wojciecha, więc... O, bardzo dobra postawa. Więc też się tutaj włączę. Bardzo prosimy. Tak, to proszę też przyjąć życzenia najserdeczniej, że z okazji imienin, które będą w niedzielę w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, czyli 23 kwietnia. Taki mamy link. A jeszcze chciałam powiedzieć, że z panem Dobrosławem mamy takie skojarzenia, a raczej z panem Witem już, że w Radiu Kraków było fantastyczne słuchowisko, które wyreżyserował ulubiony mój reżyser Jan Klata-Dumanowski. Taka była sprawa. Było? Tak, było. Podobało się panu? No to dobrze. To kończymy. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Elżbieta Różycka, Wojtek Osowski za moment. W studiu Radio Kraków chyba realizowała program pani Inka. Wydawało mi się, że jej głos słyszałam. No to pięknych, ciepłych i mądrych tych dwóch pozostałych dni tischnerowskich. A te dni są 17. Dobranoc. Dobranoc. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? Niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. I przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Siądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. tego rana, że wpadłem na to sam.